Że sprawa może ja traktuję sprawę jako zamkniętą. Decyzję podjął prezydent. Trybunał Konstytucyjny uznał, że miał do tego prawo. Czyli to nie jest żaden pana ból głowy i pan w ogóle o tym nie myśli, co będzie dalej. Powiedziałem to, co powiedziałem. Nie chcę więcej komentować. Bardzo dziękuję. Maciej Wącik, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Beata Michniewicz, do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 30 dzień czerwca, minęła 9. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Sąd aresztował mężczyznę, który w Polsce miał szpiegować na rzecz Rosji. To zawodowy sportowiec. Koniec z czekaniem na prom. Pod Świną w Świnoujściu będzie można już przejechać tunelem. Setki zatrzymanych po kolejnej nocy zamieszek we Francji. Prezydent Macron zwołuje sztab kryzysowy. Rosjanin, zawodowy hokeista pierwszoligowego klubu, został zatrzymany na Śląsku przez ABW pod zarzutem szpiegostwa. Mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące. To 14. osoba zatrzymana w śledztwie dotyczącym rosyjskiej siatki szpiegowskiej w Polsce. Wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Wąsik powiedział kilka minut temu na naszej antenie, że to duży sukces polskich służb. Był sportowcem i działał jako szpieg, wykorzystywał to, że ma prawo pobytu i pracy w Polsce do tego, żeby wykonywać pewne działania dla rosyjskiego wywiadu i został zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego parę dni temu. Jest to kolejna osoba z siatki, którą rozpracowuje teraz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Grupa miała być wykorzystywana do prowadzenia działań wywiadowczych, w tym monitorowania tras kolejowych i otrzymywała za to wynagrodzenie. Siatka miała też szerzyć propagandę wymierzoną przeciwko NATO, Polsce i polityce polskiego rządu. Mieszkańcy Świnoujścia czekali lata na tą inwestycję. Tunel łączący wyspy Wolin i Uznam zostanie uroczyście otwarty w samo południe. Usprawni komunikację, przez co wpłynie na codzienne życie mieszkańców, mówi rzecznik prezydenta Świnoujścia Jarosław Jas. Przede wszystkim cieszą się, że nie będą musieli oczekiwać na promy w długich kolejkach, że przejazd z wyspy na wyspę zajmie kilka minut, że będzie szybciej na plażę, do urzędu, do rodziny, do znajomych. Tak naprawdę przełom komunikacyjny dla miasta, ale i symboliczny, to właśnie jest powstanie tunelu. Po otwarciu około godziny 14 tunel zostanie udostępniony do zwiedzania. Zaplanowano bieg oraz przejazd rowerzystów. Dla samochodów tunel zostanie udostępniony wieczorem. Za pół godziny w Brukseli drugi dzień unijnego szczytu. Przywódcy 27 spróbują uzgodnić wnioski dotyczące migracji. Polska zgłosiła poprawkę, która została poparta tylko przez Węgry. Odnosiła się ona do ustaleń ze szczytów z poprzednich lat oraz do zasady jednomyślności i dobrowolności w polityce migracyjnej. O wczorajszych rozmowach na temat migracji premier Belgii Alexander De Croo mówił tak. To skomplikowana dyskusja. Postęp w sprawie paktu migracyjnego jest wyraźnie zablokowany. Pakt migracyjny uzgodniony na początku tego miesiąca przy sprzeciwie Polski i Węgier przewiduje relokację migrantów albo opłaty 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Polska uważa, że to de facto przymusowa relokacja i dlatego powołuje się na wnioski z unijnych szczytów z 2016, 18 i 19 roku. I na pewno nie zgodzimy się na żadne inne zapisy, które mogą oznaczać naruszenie zasady jednomyślności, suwerenności, prawa do podejmowania samodzielnych decyzji. Zgłoszona przez premiera Mateusza Morawieckiego poprawka do wniosków na szczyt mówi o tym, że państwa mają suwerenne prawo do kształtowania polityki migracyjnej i decydowania, kogo wpuszczą na swoje terytorium. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Trzecia noc ulicznych starć we Francji, wywołanych śmiercią 17-latka zastrzelonego przez policję. Skala zamieszek rośnie. Tej nocy ogarnęła setki dzielnic zamieszkanych przez ludność afrykańskiego pochodzenia. Policja zatrzymała ponad 600 osób. Zamieszki dotknęły największe miasta we Francji, m.in. Marsylię, Lyon, Strasburg i Lille. Do najostrzejszych starć doszło jednak na obrzeżach Paryża, szczególnie w departamencie Seine-Saint-Denis. W wielu miejscach interweniowały siły specjalne policji i żandarmerii, używając gazu łzawiącego. Uczestnicy zamieszek palili samochody, śmietniki i miejskie autobusy, plądrowali sklepy, niszczyli miejskie biblioteki i szkoły, wzniecali pożary w budynkach publicznych i komisariatach. Atakowano funkcjonariuszy fajerwerkami i kamieniami. Tej nocy policjanci i żandarmi

Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Skurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Skurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Czarny kot. Uf, poszedł dalej. Mamy dziś wyjątkowe szczęście. Nie tylko dzisiaj. Twoje dni tańszych zakupów? Na Allegro mają. Już od poniedziałku promocje do minus 40% na Allegro Days, a w niedzielę oferty tylko w aplikacji Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W studiu Gwar, proszę Państwa, prawie 10 po 9, więc zaczynamy. Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski. Wojciech Surmacz, witamy w audycji Winien i Ma. Pod specjalnym nadzorem Moniki Suszek za sterami Krzysztof Sagan, a w studiu Adam Smith, chciałem powiedzieć, ale to Andrzej Sadowski z Centrum Adama Smitha. Dobry. I Marcin Roszkowski. Który jest winien dla zmiany. Jest tak, bo tak, dzisiaj jest winien. Ja jestem winien, Andrzej Ma. Andrzej Ma, okej, dobra. To tak, dzisiaj będziemy, proszę Państwa, rozmawiali. Będziemy rozmawiali w dzisiejszym wydaniu Winien i Ma o wojnie przeciwko Ukrainie, o premierze w Brukseli, o reparacjach dla Polski, o protestujących, właśnie jak prawie się przejęzyczyłem, ale o protestujących dziennikarzach i pewnym kłamczuszku. Proszę nas słuchać uważnie. Winien i Ma. A w putinowskim, neosowieckim rozumieniu władzy imperia kolonialne to coś dobrego. Trzeba je ożywić w sposób geopolityczny, a w tym przypadku tylko najsilniejsi przetrwają. Na początku wojny Putinowi wydawało się, że będzie to tylko Rosja, Stany Zjednoczone i Chiny. Suwerenność małych państwek można naruszać, zdaniem Putina, powiedział, no tak się składa, że pap, amerykański historyk Steven Seagal. Tak sobie skonstatował. Rosja będzie małym państwem, bo myśmy tak przegapili krótki pucz, który był rewoltę, taki... przepraszam, rewoltę chyba. No. Jak Rosja będzie małym państewkiem, to wtedy trzeba przypomnieć ten cytat. Tak, ale myśmy niczego nie przegapili, bo to się odbyło ale w sobotę. Nie mówię, że pap przegapił, tylko między naszymi audycjami trochę się działo w Rosji. No to w sobotę się działo, tuż po naszej audycji, ale to króciutko. To ale bez związku. Bez związku. Ale zauważmy, że niestety Ameryka wycofała się z pewnych działań na początku lat 90., kiedy liderzy rozpadającego się Związku Radzieckiego starali się o większą autonomię, a nawet oderwanie różnych części i podział dawnego Związku Radzieckiego. Wtedy była seria też tajemniczych zgonów, jak generał Lebiedzia, który zginął w katastrofie helikoptera, w którym leciał, i wielu innym podobnych, którzy chcieli właśnie przytulić do siebie, tak jak to było w czasach prywatyzacji, wielkiej prywatyzacji po 90 roku, kiedy zbrojnie przejmowano największe zakłady czy branże w Rosji, tak chciano też przejąć czy Syberię, czy inne państwa wewnątrz dawnego Związku Radzieckiego, i ten proces niestety został zatrzymany, bo dzisiaj nie byłoby problemu z Rosją, która znowu postanowiła być imperium, kiedy byłyby to samodzielne państwa wzajemnie być może ze sobą kooperujące, ale nie tworzące zagrożenia, jak to dzisiaj ma miejsce. Ale to może dzisiaj znowu jest taki okres jakiegoś rozkładu, bo seryjny samobójca grasuje ponownie. Przedwczoraj chyba, czy wczoraj Rosja zadeklarowała... Pani prezes jednego z banków, taka 28-letnia młodziutka, no ale... Tylko, bo w zeszłym tygodniu zauważmy, że wcześniejszy miliarder uciekinier na Cypr, który pojechał do Szwajcarii zrobić sobie badania, przyjął kontrast i od tego kontrastu już nie wstał po przyjęciu kontrastu. Także. Rosja zadeklarowała, że jest imperium i się nie udało. No, ale bo nikt nie uznał, że to jest wartościowe. Ale jeżeli deklaruje, że jest imperium... Rozmawiali. Właśnie. Bo pytanie jest takie, to ja zadam holistyczne pytanie, czy światu jest potrzebna Rosja? To też już zadawałeś to pytanie. No wiem, zadam je ponownie. I pamiętam, że Artur Bartoszewicz tak wątpił. Nie wątpił właśnie. On nie wątpił. A ja wątpię. Ja też Więc wątpię. Zadeklarowali, że są imperium i okazało się, że to jest nieprawda. Chmury wiszą nad miastem. Ciemno i wstać nie mogę. Naciągam głębiej kołdrę. Znikam, kulę się w sobie. Powietrze lepkie i gęste. Wilgoć osiada na twarzach. Ptak smętnie siedzi na drzewie. Leniwie pióra wygładza. Czekam na wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony. Stanę wtedy na raz ze słońcem twarzą w twarz. Czekam na wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony. Stanę wtedy na raz ze słońcem twarzą w twarz. Bezwładnie mijają godziny. Czasem zabrzęczy mucha w sidłach pajęczyny. A słońce wysoko, wysoko świeci pilotom w oczy. Rozgrzewa mnie strudzenie, zimne niebieskie przestrzenie. Czekam na wiatr, co rozgoni skłębione zasłony. Stanę wtedy na raz ze słońcem twarzą w twarz. Teraz pozwolą Państwo, że zrobimy taki follow-up trochę i pociągniemy temat pani redaktor Michniewicz, która rozmawiała z ministrem Wąsikiem o uchodźcach, bo myśmy napadli ministra Wąsika. I się nie bronił. Nie bronił się wcale, więc zaraz będziemy o tym mówić. Bo pan minister nam powiedział, że ile tam musimy zapłacić za jednego nieprzyjętego uchodźcę? 20 tysięcy euro chyba. Tak. A wiecie, nie zostaje... musimy, możemy w kocach, wodzie i żywności też, bo jakby ekwiwalent materialny możemy przekazać. Okay. Możemy jeszcze rozłote koce. A wiecie, ile dostajemy za jednego Ukraińca od Unii? No właśnie, ile? No, byśmy się dowiedzieli. To dziennikarskie tutaj śledztwo zrobiliśmy. Trochę poniżej 100 euro. No to różnie piszą, bo ja tu czytam, że nawet możemy tak gdzieś się zmieścić w okolicach 200, dojechać do 200. Ale za dzień, tydzień, miesiąc, rok... To kompleto. Tego nie wiem. To jest jednorazowo. No. Jednorazowa kara... Jakaś taka nieempatyczna ta Unia. Nie, to jest delikatna dysproporcja. Rozrzutność ze strony Unii, można powiedzieć. Delikatna dysproporcja. No i też wspomnijmy o tym, że pan minister Wąsik opowiedział nam o bardzo ciekawym rozwiązaniu, które zastosowali Brytyjczycy. No właśnie, że jak mają nielegalnych emigrantów albo takich, którzy są w inny sposób się dostali niejasny dla władz Wielkiej Brytanii, to wyoutsourcowali ten problem. Do Rwandy. Do Rwandy. Tak. I tam w Rwandzie, tak zwanej Rwandzie, ci dżentelmeni i damy oczekują. Tak, i oni... Na decyzję o azyl albo o ekstradycję. No proszę. Ale zauważmy, że te ostatnie wystąpienia przedstawicieli rządu Szwecji mówiących, że polityka multikulti u nich się nie sprawdziła, była poprzedzona innym działaniem, mianowicie przybyszów z cieplejszych krajów, którzy dostali się na teren Unii, też trafili do Szwecji, wysyłano na północ i okazało, że sami poprosili, że chcą jednak wyjechać ze Szwecji, także jednak temperatury na północy Szwecji nie odpowiadają ich naturze i stąd opuszczali Szwecję dobrowolnie. No bo to jest właśnie to, o czym wczoraj mówił pan premier w Brukseli, no, że to są takie trochę niefajne te relokacje, takie niehumanitarne, bo ci ludzie wcale nie chcą na przykład do Polski, tylko są zmuszani do tego. Ja pamiętam taką rozmowę z kolegami i koleżankami z Hiszpanii, bo akurat rok temu po tym masakrycznym ataku Rosji na Ukrainę, jakiś tydzień po, w lutym, poleciałem do Madrytu i tam rozmawiałem z ludźmi z agencji EFE. No i to już wtedy ta pierwsza fala do nas dotarła, tak? W ciągu tygodnia około kilkaset tysięcy, nawet do miliona chyba. To wszyscy pamiętamy tą falę gigantyczną. I oni pierwsze pytanie, jakie mi zadali, jakie będą przydziały? Z przerażeniem w oczach. Ilu do nas przyślecie tych Ukraińców? Bo my tu mamy cały czas problem z tamtymi, co przez morze pływają, a wy nam chcecie jeszcze doładować tych od siebie? Ta Unia to ma wrażenie, że się niczego nie uczy. No niczego się nie uczy. Kiedyś ktoś tak powiedział... Ja im powiedziałem, to, ale Polska jest wolnym krajem, oni sami decydują. Będą chcieli, to przylecą do was, nie będą chcieli, nie przylecą. Przypomnijmy tą formułę Miltona Friedmana, który zauważył, że jeżeli Unia Europejska chce przyjmować emigrantów, to musi zlikwidować politykę socjalną, bo to właśnie ta polityka socjalna, która jest przetłumaczona na wiele języków w państwach afrykańskich, gdzie są rozdawane broszury wskazujące w jakich państwach ile, jak można otrzymać, spowodowała właśnie te celowane migracje do tego, a nie innego państwa. Stąd my z ograniczoną możliwością finansową nie byliśmy nigdy przedmiotem zainteresowania migrantów z tego względu, że są inne państwa o wiele bardziej szczodre pod tym względem. Unia jest trochę jak Bourbonowie. Niczego nie zapomnieli, niczego się nie nauczyli. No, masz na myśli ten alkohol Bourbon? Nie, dynastię. znajdziesz dom. Zakwita świat w naszych promieniach. Dostałem zielone światło i czuję, czuję twoją. Teraz, proszę państwa, będzie o reparacjach, odszkodowaniach, jak zwał, tak zwał, o pieniądzach od Niemców dla nas. Znaczy nie dla naszej trójki. Nie, nie, nie, wiadomo, dla Polski, za drugą wojnę światową. Zobowiązany cierpieniem ofiar i posiadając silny mandat społeczny, polski rząd domaga się sprawiedliwości na arenie międzynarodowej, oświadczył wczoraj sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Arkadiusz Mularczyk w Wiedniu w przemówieniu inaugurującym konferencję Wina i Odpowiedzialność, prawo międzynarodowe, konsekwencje konfliktów zbrojnych w Europie w XX i XXI wieku. Jak to w Wiedniu, to w Austrii jest, tak? Tak. A ten facet z tym wąsikiem to był Austriak. To był tak, żeby to nie był Charlie Chaplin. Żeby oni nie zrzucili tego na Austriaków wszystkiego. Bo z Austriakami nie graniczymy, nie mamy jak windykować. To prawda, a to ciekawe. Ja myślę, żeby się znalazł... Trzeba poza pudełkiem myśleć. Ja myślę, że z tą windykacją to nie był, może nie byłby do końca taki problem, bo przecież Austriacy też mają firmy, prawda? Tak. No właśnie, a tutaj... Chciałem tak właśnie zrobić taki mostek do tego, że my tutaj, moi drodzy, nie zasypiamy gruszek w popiele. Nie wiem, czy otarło wam się o uszy, że powstała taka fundacja. Fundacja się nazywa Fundacja Odszkodowań Wojennych Obrońcy Obrońcom. O. No i to jest ale grupa... Ale to w Austrii powstało, czy... Nie, to powstało. Ta fundacja powstała w Polsce i to jest fundacja założona przez polskich prawników, radców prawnych, adwokatów. No proszę. Prezesem fundacji jest pani Monika Doktor, Monika Brzozowska-Pasieka, którą chętnie tu zaproszę. Zapraszamy panią doktor, prawda? Żeby wpadła, bo pani doktor... Ale nie tak jak prezesa Glapińskiego, bo nie przyszedł do tej pory. Tylko właśnie, tak, nie, tak żeby przyszła. Tak, żeby przyszedł. Tak, tak. Postaram się skutecznie. No i wyobraźcie sobie, że w Krakowie w sądzie okręgowym wpłynęły dwa pozwy przeciwko niemieckim koncernom Henschel i takim, to jest taki mniej znany może bardziej, ale drugi to chyba wszyscy kojarzymy taki... AG Farben. No nie, no Bayer. A. Bayer AG. A Bayer AG. Bayer AG. Krupp jeszcze był tam. No jest bardzo dużo, więc to jest tak, że... Myślę, że jest duże pole naprawdę do popisu. Zanim Niemcy, może państwo niemieckie się ogarnie, że tak powiem, to tutaj już tylko, jakieś pieniążki się znajdą jednak. Tylko, że państwo niemieckie się ogarnęło na tyle, że zauważmy, jak konsekwentnie prowadzi odwrócenie konsekwencji przegranej przez siebie, a wywołanej wojny. Mhm. Polityka historyczna Niemiec prowadzona niezwykle konsekwentnie doprowadziła do tego, że kolejni kanclerze Niemiec mówią, że to właśnie naród niemiecki został wyzwolony od nazizmu, że to naród niemiecki był pierwszą ofiarą nazizmu, tak jakby nazizm był czymś pochodzącym z kosmosu, a nie efektem właśnie, czy konsekwencją tego, co się działo w tym narodzie niemieckim. Stąd Polska niestety przez 30 kilka lat nie zainwestowała w jedną grupę zawodową, a mianowicie w historyków, którzy powinni znać co najmniej kilka języków, aby zaistnieć na arenie międzynarodowej, bo sam Norman Davis kilkoma publikacjami nas specjalnie nie obroni, a tu potrzebni są już teraz historycy, którzy by prowadzili narrację dotyczącą... Panie Andrzeju, ja bym z tymi inwestycjami nie szarżował, bo tu zaraz będziemy rozmawiali o takich inwestycjach, co to się nie podobają. Tak, ale podobnych. To pierwsza inwestycja, która jest nam potrzebna, żeby pokazać, jak było naprawdę, bo dzisiaj już nie wiadomo, jak było naprawdę. Jeżeli oglądam francuski dokument znanej producenta Gaumont o II wojnie światowej, to tam jest informacja w pierwszych kilku sekundach, że II wojna światowa wybuchła na terenie Polski. Nawet nie ma mowy, że to Niemcy napadły na Polskę. Coś zdumiewającego. Wojna tak sobie wybuchła jak butla gazowa. Zresztą w polskim przekazie obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej są niedopuszczalne, że nawet w polskim przekazie cały czas mamy taką narrację. Ja tu tylko dodam, doczytałem i ty masz, Marcin, w sumie masz rację. No bo czytam, że jeden z pozwów skierowanych przez fundację do Sądu Okręgowego w Krakowie, to pozew córki Tadeusza Śledzińskiego, polskiego inżyniera, wieloletniego pracownika i dyrektora w zakładach azotowych w Tarnowie. Aresztowany w 1940 roku Śledziński spędził 5 lat w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. W obozie pracował przymusowo dla niemieckiego przedsiębiorstwa IG Farben. Tak, założonego i współtworzonego przez firmę Bayer, obecnie Bayer AG. Tak, właśnie taki mostek zrobiłem. Wiedziałem, że gdzieś tam doczytasz to. Ty to jednak mądra bestia jesteś. O, dziękuję ci bardzo. teraz, proszę Państwa, będziemy mówili o rzeczach strasznych, naprawdę bardzo strasznych. Chciałem powiedzieć, że wstrząsnął opinią publiczną taki apel, protest w mijającym tygodniu, no ale on jakoś nie wstrząsnął, tylko tak przemknął, jakby delikatnie niezauważony, pomimo tego, że to protest największych mediów w Polsce. No i co? I ale o co im chodziło? No, tym mediom chodziło, ja może powiem, bo tam się podpisali konkretni ludzie, szefowie... Wstrząśnięci. To na przykład jest taka telewizja TVN, portal taki Onet, Wirtualna Polska i takie tam jeszcze, Gazeta Wyborcza też, Rzeczpospolita nawet i kilka innych tytułów, których nie będę wymieniał, bo każdy może znaleźć i oni wszyscy, proszę państwa, protestują. Oni protestują, że są pod bardzo dużą presją polityczną. Zaczęło się w ogóle od artykułu naczelnego Wirtualnej Polski, że Wirtualna Polska miała być przejęta, ponieważ krytykuje rząd. Źle pisze o koalicji rządzącej. To miała być przejęta. Po to, żeby... No i? No i nie została. A jak to miałoby się odbyć? No, że niby Jarosław jakiś... Kaczyński miałby z kieszonki wyjąć 5 zł i kupić... Nie, tylko albo? Ponoć jakiś tam jakaś spółka Skarbu Państwa, czy coś, jakieś takie to... To właśnie o to chodzi, że w taki sposób dosyć zawoalowany został opisany. Bez konkretów. Taka inba trochę jest. Natomiast no, ja powiem, że ja nigdy... Że nie chciałeś kupić Wirtualne Polsko. Nie, ja nigdy... Ja też nie. Jestem już ponad 30 lat dziennikarzem. Nigdy nie czułem żadnej presji politycznej. Nigdy. No widzisz. Zero. Ja jestem tylko wydawcą. Nigdy do mnie nie zadzwonił żaden polityk, ani z lewej, z prawej, czy ze środka. O nic nie prosił, niczego nie chciał wymusić. I nikt nie chciał kupić. Absolutnie. Ani sprzedać. Nie. Przypomnę jeden może epizod sprzed kilkunastu lat, bo wtedy stanęliśmy jako Centrum Adama Smitha sami na tym polu, protestując przeciwko uchwale Sądu Najwyższego. A Sąd Najwyższy w świetle konstytucji stwierdził, że wolność słowa wcale nie jest najwyższą wartością, nie ma co się o nią zabijać. I jakby ją w tej uchwale swojej zdegradował, stąd sprowokował nas Sąd Najwyższy do tego, żeby w statucie centrum dopisać punkt związany z jednak obroną wolności słowa, bo wydawało się, że skoro jest to w konstytucji zapisane, to nie trzeba się tym dodatkowo zajmować, a tu się okazało, ale że... wolność słowa polega na tym, że bez dowodów można kogoś tak oskarżyć? Nie, Sąd Najwyższy właśnie coś takiego pomniejszył wartość wolności słowa, a wtedy nie zauważyłem, żeby podchwycili to właśnie przedstawiciele mediów. Bo to ciekawy wątek, ale to wzmożenie, ja rozumiem takie wzmożenie, ale do jakiej dowody? Nie, wzmożenie jest, no bo może oni... Może ktoś jakieś dowody by pokazał. Nie, to jest takie wzmożenie, ponieważ to jest takie grono, no jak to jest są tam takie sumienia narodu. To są takie sumienia narodu i to są tacy niezależni dziennikarze, bo to nie tylko redaktorzy naczelni tam się podpisali, więc oni to wzmożenie, oczywiście tego wzmożenia nie zrobili w ramach kampanii wyborczej i zbliżających się wyborów. Nie, na pewno absolutnie nie. Absolutnie nie, tylko to jest takie... Po prostu taki odruch bezwarunkowy, taka obrona wewnętrzna i zewnętrzna. Natomiast ja chciałem podzielić się jeszcze taką refleksją, że no my tu oczywiście w tym reżimowym medium, tu w Polskim Radiu, to dajcie spokój, to się nie da nic w ogóle. Tu bez broni się nie da. Nie, to w ogóle się nie. Przyjść. Kompletnie. Znaczy mnie tutaj dłonie mam takie, mnie bolą, muszę zdymować te kajdanki, jak wychodzę i żeby coś poprowadzić audycję, to ból jest taki. Bo to widzę, widać na szczęście w radiu, dlatego ci w radiu pozwalają. I knebel wyjmuję na czas audycji. Natomiast mamy to szczęście, że nie mamy z kolei takich problemów, jak ci, co tam to wystosowali ten apel, bo no, powiem tak, no, ze 25 lat pracowałem w mediach komercyjnych. I tam jest jeszcze inny problem. No tam ciśnienie takie polityczne to jest małe miki w porównaniu do tak delikatnie to nazwę ciśnienia komercyjnego. Naprawdę? No, ja bym tu proponował może jakiś apel do reklamodawców, partnerów biznesowych. Dajcie nam spokój. Jak tak można? No. Jak tak można? Właśnie, nie idzie. Ja w ogóle lubię te wszystkie listy poparcia. Zawsze jak je czytasz, to bardzo czekam, bo tam są takie duże media, a na końcu jest jeszcze Gazeta Wyborcza zawsze. Więc ja bardzo to lubię, bo dzięki temu wiemy, że jeszcze wychodzi. Ktoś to czyta. Tak. Pozdrawiamy Gazetę Wyborczą. Serdecznie pozdrawiamy. I Gazeta.pl, bo to są jakieś dwie różne, tak, też. To niby jest jedna rodzina, ale taka skłócona. Słuchajcie, więc dobra wiadomość jest taka, że jest jakaś, miejmy nadzieję, sprawa rozwojowa, jest, a druga dobra wiadomość jest taka, że Gazeta Wyborcza jeszcze wychodzi i ktoś ją czyta. Ale tak? Chciałbym przypomnieć jednak o jednej udanej w 99 roku kto, akcji. Ale ktoś czyta, tak. Także, czyli już dawno, dawno temu, kiedy właśnie też Centrum z Stowarzyszeń Dziennikarzy Polskich przygotowało ustawę o dostępie do informacji publicznej i wtedy wszystkie media, od prawa do lewa, z katolickimi, lewicowymi, prawicowymi, środkowymi, zielonymi, Polskie Radio też w tym było, podpisały właśnie list otwarty w sprawie przyjęcia w Polsce ustawy o dostępie do informacji publicznej, zwanej wcześniej ustawą o wolności informacji, bo było to rozwinięciem 61 artykułu Konstytucji, który gwarantował w Polsce wolność informacji, ale niestety bez ustawy był to martwy przepis. Wtedy media akurat zachowały się propaństwowo i prokonstytucyjnie, można powiedzieć. Bardzo się cieszę. W ramach tego wzmożenia chciałbym zobaczyć jakiś dowód, nagranie może. Nie cokolwiek, ale to nieważne. To już zostawmy to. Mamy, no okej. Okay. W każdym razie ja mam taką dedykację dla wszystkich tych wolnych mediów, które wystosowały ten apel i zaprotestowały. To mam, przygotowałem taką specjalną piosenkę i tak w kontekście ich tych właśnie komercyjnych partnerów, którzy w ogóle ich nie naciskają i w ogóle nie wymuszają na nich publikacji. Yeah. To była francuska piosenka o miłości francuskiej dla naszych przyjaciół i kolegów z redakcji opozycyjnych. Ale nie opozycyjnych do nas, tylko... Nie, tak w ogóle. Do opozycyjnych chyba do rzeczywistości. Amen. Amen. Teraz będzie o kłamczuszku. O Jezu. Tak. Sztuczna inteligencja GPT nie tylko się myli, ale też fabrykuje informacje i to dość masowo. Branża technologiczna często nazywa takie nieścisłości halucynacjami. I będzie materiał o tym. Tak. A dlaczego chatboty zmyślają i czy da się rozwiązać taki problem? Sprawdziła. Monika. Suszek. ChatGPT nie tylko czasami się myli, ale może też fabrykować informacje. Imiona, daty, adresy, terminy medyczne, wydarzenia historyczne albo zagadnienia ekonomiczne. Mówi analityk Digital Economy Lab z Uniwersytetu Warszawskiego Łukasz Nawara. Zapytałem się ChatGPT, czy doskonale dyskryminujący monopolista maksymalizuje nadwyżkę społeczną. Odpowiedź to jest tak, maksymalizuje, przechwytuje całą dla siebie, ale fakt faktem, że maksymalizuje. Natomiast ChatGPT odpowiedział, że nie i próbował to wytłumaczyć w jakiś nieprawidłowy sposób. A dlaczego tak się dzieje? Winne są niedoskonałe wciąż algorytmy, tłumaczy Paweł Pilarczyk z portalu IT Business. Wynika to z tego, że ChatGPT wykorzystuje tak zwaną po prostu sztuczną inteligencję, o której wszyscy słyszeliśmy, a sztuczna inteligencja opiera się na sztucznych sieciach neuronowych i sztuczne sieci neuronowe działają trochę w taki sposób, że nie do końca wiadomo, co tam się w środku dzieje. Efekt jest tego taki, że taki algorytm za każdym razem może nam zwracać różną odpowiedź i naukowcy albo nawet twórcy takiego algorytmu nie są w stanie przewidzieć, jakiego typu to będzie odpowiedź ta uzyskana właśnie przez ten algorytm. Efekt jest tego właśnie taki, że jeżeli zapytamy ChatGPT o jakąś kwestię, to za każdym razem właśnie te sztuczne sieci neuronowe zadziałają w inny sposób i ta odpowiedź będzie inna. Czyli wychodzi na to, że ChatGPT to taki trochę kłamczuszek. Albo po prostu popada czasami w radosną twórczość. Mecenas Mikołaj Wiza, radca prawny. Bo to jego intencją z pewnością nie jest przygotowanie informacji kłamliwych, ale przygotowanie odpowiedzi według wytycznych użytkownika, obojętnie czy ta odpowiedź jest prawdziwa, czy też nie. ChatGPT odpowiada jak słaby student lub student, który się nie przygotował, czyli próbuje wykombinować coś na podstawie tego, co wie. Wie, że dzwoni, ale nie wie, w którym kościele. No i kombinuje i ta kombinacja czasami jest błędna. A to może mieć poważne skutki, bo fabrykowanie informacji to po prostu dezinformacja. Oczywiście, że jest to zagrożenie, ponieważ on tworzy niejako informacje i odpowiedzi nie zgodnie z rzeczywistością, ale takie, które potencjalnie albo takie, które potencjalnie oczekuje dana osoba. A prawnie kto ponosi odpowiedzialność za informacje wygenerowane przez ChatGPT? Z punktu widzenia prawnego, twórcy czatu GPT są zdecydowanie chronieni, jeżeli chodzi o to, czy te informacje są prawdziwe, czy też nie. Więc to na użytkowniku, czy na tej osobie, która jest po drugiej stronie monitora i zadaje te pytania, mimo wszystko spoczywał obowiązek, aby zweryfikować, czy te informacje, które uzyskał od sztucznej inteligencji, są prawdziwe. Nie ufajmy jeszcze ChatGPT, zwłaszcza jeżeli chcemy sprawdzać jakieś fakty, to ChatGPT potrafi te fakty po prostu sam sobie generować. On nie tylko wyciąga te fakty z jakiejś wiedzy takiej historycznej, książkowej czy encyklopedycznej, ale potrafi, jeżeli brakuje mu jakichś informacji, to on po prostu nie powie, że on nie wie, tylko on nam wygeneruje fałszywe informacje, więc może być niestety wykorzystywane do tego, żeby po prostu siać dezinformację. No i co może pójść nie tak? Co może pójść nie tak, ale ja tu się troszeczkę nie zgodzę, bo ja z kolegą czatem rozmawiałem na przykład na temat szefa rosyjskiej agencji TASS i zapytałem się go, czy szef rosyjskiej agencji TASS ma jakiekolwiek związki z Władimirem Putinem, prezydentem Rosji. On mi odpisał, nic mi nie wiadomo na ten temat, żeby utrzymywał jakiekolwiek relacje bliskie z prezydentem Rosji. No, napisałem, w takim okresie. A nie, nie. A ja mówię, a agencja PR-owska, którą miał tam w roku którymś tym, to nic nie mówi. A on do mnie mówi, ach, rzeczywiście, tak, to dzisiaj jego zarządza tą agencją jego żona i ta agencja obsługuje Putina i kancelarię prezydenta i przygotowuje każdą kampanię wyborczą. Ale może ten pan nie ma kontaktu ze swoją żoną. Ale przypomnijmy, ciekawe zastosowanie sztucznej inteligencji, jeszcze może nie GPT. Mianowicie wiele lat temu partia chińska komunistyczna chciała przeprowadzić eliminację korupcji i zastosowano algorytmy, które tą korupcję wykrywały. W momencie, kiedy zaczęła te algorytmy wykrywać korupcję na coraz wyższych szczeblach i doszło do członków biura politycznego partii komunistycznej Chin, to ją wyłączono, bo okazało się, że w tej piramidzie korupcyjnej biorą wszyscy udział. Natomiast warto przypomnieć w tym momencie taką powieść Filipa Dicka z 68 roku, czy androidy śnią o elektrycznych owcach, kiedy pojawiły się takie rozważania i wtedy uważano to za science fiction, czy i dalej to należy do klasyki gatunku. Chociaż jak popatrzymy na film Spielberga z 2001 roku o sztucznej inteligencji i pytanie, czy roboty mogą kochać, to się okaże, że dzisiaj, że jest to możliwe. Już zaczynają. If you want it, I can be honest. Should tell you the truth or something better. Or we can live the life forever. Don't look down, just come and put your arms around and sing to me. I like that sound, like that sound. When you sing to me, proszę państwa, jesteśmy, no i pan Andrzej przeczytał łamiącą wiadomość. Jeżeli to jest prawda, to były prezydent USA chce, aby Ukraina ustąpiła z terytoriów. No i to jest takie, proszę państwa, trochę dołujące, a ja mam jeszcze jedną informację, taką dosyć bardzo świeżą nawet, na profilu mojego znajomego dziennikarza Mariusza Zielka, który długi czas milczał, a znamy się bardzo dobrze. Otóż wyobraźcie sobie państwo, że dosłownie 50 minut temu, ja tego jeszcze nie widziałem, premiera reportażu Bagno, dziennikarz Mariusz Zielka ujawnia szokujące informacje o tuszowaniu pedofilii w Polsce.